أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة فاطر دا يوجد شم آيات سخشرو شم آیات پوری دا تلاوت وس ربط پرون بیان سوی و چمخ کی دا آخرت حالات تا اجمالا اشاره سوی و بیا دغه نوشتم آیات سخرا شروع ان الذین یتلون کتاب الله داغه زیاد بیا تر دغه اوس پوری چې و دیرشم آیات په دیر ټوله کې چې دی تفصیل داغه حالات دی چې د آخرت کې کم حالات راځي د مؤمن حالات هم دلته ذکر کیږي چې مؤمن د دغه حالاتو سره مخ کیږي او د کافر غي چې منکر وي د الله د وحدانیت څخه د هغه حالات هم ذکر کیږي چې هغه د دغه حالاتو سره مخ کیږي یعنی د آخرت حالاتو ته تفصیلا بیانیږي نو په دې سلسله کې یو دوه آیات هم پرون ویلي و دا نور یې دا دي اوس پره کیږي الله داسې فرمایي وایي والذي اوحینا الیک والذي هغه اوحینا چې موږ یې وحی کړې ده نازل کړی مو دی الیک و تا ته چې هغه نو څه شي دی دغه من الکتاب دا د هغه الذي دپاره بیان دی من الکتاب چې هغه عبارت دی د دغه کتابه چې د قرآن دی هو الحق الله دغه رښتیا دی په دې کې شک و شبهه نشته نو ځکه چې هلته هغه د پرون په درس کې چې دا دوه آیات موږ مخکې ویلي ان الذين يتلون کتاب الله واقاموا الصلاة ولا هغه چې د دغه کتاب تلاوت کوي دا ول داسې تجارت کوي چې ول دا تجارت خرابېږي نه دا تلاوت د قرآن چې کوي ولې دلته دا دې بیان کوي چې الله وایي دا حق رښتیا دی نو رښتیا خبره چې څوک وي هغه به ولې خرابېږي دغه تجارت به ولې کمزوری وي نو والذي هغه اوحینا چه موږ یې وحی کړی د نازل کړی مو دی الیک و تاته ای محمد من الکتاب چې هغه عبارت دی دغه کتاب چې قرآن دی هو دغه خو الحق و حق دی رښتیا دی په خپل ځان کې خبرې ټولې رښتیا دي محکمې دي د باور او د یقین وړ دي بل خصوصیت یې دا دی مصدقا لما بین یدیه مصدقا چې دی تصدیق کوونکی دی لما و هغه کتاب ولره بین یدیه چې مخکې درته دی مخکې تر قرآن کریم چې کومې صحیفې پر انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نازلې شوې وې یا هغه کتابونه چې تورات و انجیل و زبور دي قرآن د هغو ټولو تصدیق کوي په کومه معنا یې تصدیق کوي په دې معنا یې کې چې هغه ټول په خپل اصل کې چې و منزل من الله اگر چې اوس په دنیا کې د هغو هغه اصلي نسخه نشته نه د تورات اصلي نسخه ته پیدا کولی شي د دوی هر پادری په خپل طبیعت باندې لیکلی دی تقریبا د تورات 15 نسخه په جهان کې چلیږي هره نسخه یې د ابو لیسه مغایره انجیل یې د هغه رقم کړی دی زبور یې د هغه رقم کړی دی یو قرآن دا اعجاز وګر د دنیا ته ورکړی دی چیلنج یې ورکړی دی چې په دې کې څوک د یو حرف بدلون نشي راوستلی تاخد قرآن اعجازي دا لفظي اعجازي دي دا نظم اعجازي دي نو فاتس اوغ كتابو دا غد لفظ اعجاز ندر لودي دا نظم اعجازي ندر لودي ار ملا كوال اسو شخبل دا طبيعت شي ور داخل كي اوزيني استيكي كامو بيشة پكشي كي كوال اسو نو قرآن كريم چي دا اوغو كتابو تسجيق كيي دا جي مطلب دا ندي چي وسره ورس تورات رواخلي خوش قرآن شريف هم تسجيق دا تورات كي نو دا تورات كوار نقطه غلطه که قرآن کریم خود اغه اصلی تورات تصدیق کی چې اغه دوغه نه کده تصدیق کی چې منظر من الله دی د عمل د پاره لا تصدیق نه کی چې اوس عمل بوک وای په اغه زمانه کې عمل پسی و چې د اغه امت تفارو د عمل د پاره هم وس منسوخه دی کدا اساس ما په خبره په یدلی است چې د مصدقانه زخه به څوک دا انګیرنه نه کی چې یاره تورات او انجیل او زبور په نن زمانه کې چې دا موجوده هم حق دی راواخله قرآن تصدیق کی قرآن د دې تصدیق نه کی قرآن د هغه تورات او انجیل او زبور تصدیق کی چې منزل من الله او هغه دغه قدر مونږ چې منزل من الله او د عمل د فارې اوس قابل اعتبار نه بولي عمل نشي پکې ول کېده لینو نو دغه کتاب چې دی دا خو حق او رښتیا دی او مصدقا تصدیق کوونکی دی لما و هغه کتاب ولره بین یدیه چې مخکې تر هغه دی نو قرآن کریم د هیڅ جن سره ټکر نه دی کړی دی او هغه کتاب او تصدیق کی چې هغه سید د کتاب الله منزل من الله دین خو د جهان خلق چې د قرآن سره ټکر کوي قرآن دغه قدر لا نه مني دی جسمر سره د قرآن دغه نه او مني چې ودا د الله سره نازل شوی دی د خپل از موږ د قران هانت کوي مني اعلان چې دا منظر من الله دی پر ځان د سوال ساتنو میشت دی پر موږ د شتګر نو میشت دی باندې خدای شتګر ته یو ثقتی آسمانی کتاب نه مني خبره خو ستاده خرامات ده زما د خو خدای غدي مصدق قنج ما بینه دی قران د غو کتابو تصدیق دی چې دا منظر من الله ان الله بعباده لخبير بصير دا جمله ورسره مرګره کړه چې ان الله بشک الله بعبادی پر خپل بندگانو باندې لخامخه خبیر پر خبردار دی په عقیده سره دی چې اوس نو پر دغه کتاب چې دارشکا دی ته عقیده پر لري کې نه پر لري له خبیر خبردار دی دا زړه پر شګه خبر دی چې تا دغه قران کریم چې الله وایي ما دا نبی علی السلام ته وحی کړی دی نازل کړی مې او رښتیا هم دی نو ته منه کې نه منه دا خبیره دا پټ حال لپاره متعلق دی چې تا په پټ حالات خبر دی چې عقیده یې سره کم دی بصیر الله تعالی پر لیدونکی دی ښه لیدونکی دی ستا د اعمالو چې دغه اعمال چې نو کې اوس کې دغه کتاب مطابق دی او کنه دی دا جمله یې ورسره مرګره کړه د قران کریم هغه حقانیت چې دلته درته کشه شو چې دا حق کلام دی نو ځکه چې دا کتاب څوک چې لا وتکی د دې تجارت چې شنه کې تاوان نه کې تجارت خو موږ د الله سره دی نو د الله سره به د تجارت ګټور تمام شي ورځ قیامت به شګه ته یوسي فسی الله فرمای و ثم پس تا ته خو می در نازل کی دا ستا سره چې کوم خلق موجود دي چې صحابه کرام دي هغه خو هغه د ستا د خپل سبا وری دي ثم بیا ورثنا مش په میراث ولا روار کی الكتاب دا غ کتاب چې قران دي الذين وهغه خلقته اصطفينا چې موږ غوړه کړی دي من عبادنا د خپل بندگان څخه دا له بندگان خو ډیر دي مشرکان هم بندگان دي نصارا هم بندگان دي يهودي هم بندگان دي مؤمنان هم بندگان دي نو دا د بندگانو تور عام دي ګرد انسانيت تر لاندې دي خو الله وي دا کتاب مې په میراث به ما ورورسه او خلکو ته چې ما چون کړی و غوړه کړی مې هغه نور څوک دي مطلق مؤمنان دي چې د ایمان د پاره مې غوره کړی و، ایمان مې ورپه نصیب کړی و، هغو ته د قرآن په میراث ور ورسېدي، لکه موږ ته د تېره نسل څخه قرآن دا دې را رسېدلی دي. که نه موږ ته چې د رسول عليه الصلاة والسلام د زمانې څخه خورا لیرې یو چې دا قرآن د هغه ځای موږ ته چا راوړي. خو دا موږ ته داسې لکه سړی چې نه پوهېږي، موږ بیا په خپل کور کې مثال پیش کړو. اوس د مثال په طور ستا د نیکه ستا کور تا ته بې اختیاره پاته شو، که ده غوښته که نه غوښته ته پر ځای کښېنسته. دلته هم دغه رقم ده، دا مؤمنانو ته موږ ته داسې موت راورسېدي که موږ غوښته که نه غوښتله د پلارو د نیکه د محوره د مشرانو څخه قرآن راته پاته شو، جن راته پاته شو، نو ګواکې په میراث موږ ته راکول شو. میراث نه ده که د پلار جایداد چې سړي ته بې اختیاره په لاس ورسي، که پلار وکوي که نه وکوي، چې هغه مړ شو دی پر ځای ناست. علاوه په میراث اسما دا کتاب هغه چاته ورسوه چې نو ما غوره کړي وه، چې ما خوښ کړي وه د خپلو بندګانو څخه. دوی بیا پر درې سیاسو الله چې دوی غوره کړي وه د څه شي دپاره؟ د ایمان دپاره. دا خبره بجملا قاري په ذهن کې ورسره استفینا، چې موږ دوی غوره کړي وه په ایمان من عبادنا د خپلو بندګانو څخه، دوی ته مو ایمان ورنصیب کړي و. نه الله ما دوی غوره کړي، مګر دوی بیا پر درې سي دي دا مؤمنان. دا بیا درې طبقې دي ورته ګوره. فمنهم، نو ځینې د دوی ظالمون، ظلم کوونکي دي لنفسې خپل ځان لري. ځینې دغه رقم چې پر خپل ځان ظلم کوي. ظالم یې دغه دی چې ایمان خو لري، مګر تر نیکو اعمالو یې دا بد ډېر دی. دی ښه سړی د خپل ځان سره ظلم کوي، د خپل ځان سره بد کوي، اګر چې جنتي دی هم دی. یو وخت دی جنت ته ځي، که د الله فضل کرم پر وسو، کېدای شي د دغه ګناه ورسره سره اول دواره جنت ته بوځي، ګناه یې الله ورمعاف کړي. ځوای کېدای شي داسې سي چې د الله پاک وایي دغه ګناه چې دې کړې دی، د دې ګناه سزا به ګالې، یا پلار به ته چیرې ځې، دوزخ ته ځې، بیا به جنت ته راځې. خدای غوره دی، ولې؟ خو ایمان الله ورکړی دی. نو ایمان هغه ښه صفت و سرمایه ده چې انسان اول باید خپل ایمان زده کړي، خپل یقین چې ورته وایي دغه چې زده کړي، برکه ګناه وي هم وي، دی خو ګارنټي دی چې جنت ته ځي اخر. کېدای شي که د الله فضل و کرم پر وسو ګناه سزا به لا نه وویني، الله بیا معاف کړي وبېځي. نو دغه اول چې دی پر خپل ځان ظلم کړی، د ظلم نتیجه چه شده؟ چې ګناه یې تر عبادت ډیره ده، مګر مؤمن دی. نو یوه ډله خدغه ده. ومنهم، او ځینې د دغه خلکو څه علاوه چې دا ما په ایمان غوره کړي دي، مقتصدون، دی داسې درمیانه دی. درمیانه څه معنا؟ د ده چې دا نیکۍ پرله وتلې، بدۍ پرله وتلې، دی ټیک په ټیک مساوي سره وخیږي. دی نو په درمیانه درجه کې دی. دغو نه ظلم یې پر ځان نه دی کړی چې بدی اګر سره تر چا ډېرې سي تر نیکیو، ولې؟ خو د دغې مساوي سره خیژي. نو درمیانه ملا قاري په دغه معنا سو چې د ده ګناه او د ده دغه عبادت مساوي سره وخیژي. اوس کفارو دا مشوره کړې ده، در میانرو مسلمان، میانرو مسلمان دی دغه بولي چې د ده کفریات ګرده تاییدي باره میانرو دی، که د ده کفریات نه منل هغه ته باره دی رقم رقم نومان ورکوي، د القاعده او دهشتګرو پلانیو پلانیو نومان پرږدي. کنه مقتصد دغه دی چې د ده هغه اعمال حسنه او هغه سیئات بدیه مساوي سره وخیژي. دا یې دوهمه ډله. ومنهم سابق بالخیرات باذن الله. دریمه ډله دغه ده چې ومنهم، ځینې د دغو مصطفیانو څخه چې الله تعالی غوره کړي دي، دغه سابقون، دی در مخه کېدونکي دي، بالخیرات، په ښو ښو کارو سره، بإذن الله، په اذن د الله. په دې کې دریمه ډله دغه ده چې دی په خیراتو در مخه کېدونکي دي. څه معنی؟ د ده نیک نیک کارونه چې دي، چې بدوی سره وتلې کرا پر ډېر پر د مخه دي ده. نو دا دریمه ډله سول. نو دا درې سره ډلې چې دي، ټول علما وایي چې دا جنتیان دي، مګر وه درې ډلې پکښې دي. دا یوه ظلم پر ځان کړی دي، ګناوی یې ډېر دي خو ایمان لري. دا بل چې دی ګناه او دغه عمل صالح سره برابر دی خو ایمان لري. دا بل چې دی نیکۍ تر بدوی ډېرې سوي دي خو ایمان لري. دا درې سره الله غوره کړي دي په ایمان سره، ایمان یې ورلره ورکړی دي. کنه الله تعالی وایي ما قرآن و نبی علیه السلام ته تاته مې درلره درکي، او حق کلام دی، د چیرو تصدیق کوي. او الله تعالی دا هغه چا په زړه خبر دی چې مني، او په اعمالو باندې چې دی لیدونکی دی چې عمل پکې یا نه پکې یو. پسې ویله چې بیا نه درته و اخوا ته و نور خلکو ته چې ما د ایمان د پاره غوره کړي، غوته مېم دا کتاب ورلر ورکړي. خو هغه خلک پر دې درې ډلې تقسیم شو. زه د آیات ترجمه بیا وایم، لا قاری ته ورته متوجه سه. ثم بیا، یعنی تر نبی علیه السلام وروسته، نو بیا اورثنا، موږ په میراث ورکوي الکتاب، کتاب الذین، و هغه خلکو ته استفینا، الله وایي چې ما دی خوش کړي و من عبادنا، د خپلو بندګانو څخه د ایمان ځان د پاره د هغه د پاره مې خوښ کړي و. دوی به درې طبقې سو فمنهم ځینې د دوی ظالمون ظلم کوونکي دي، له نفسې خپل ځان دره په څه خاطر ظلم کوونکي دي، ګناه تر عمل صالح ډېره کړې ده. ومنهم ځینې د دوی مقتصد، دا درمیانه دي چې د ګناه او عمل صالح دا تله برابره سره ختلې ده. ومنهم ځینې د دوی چې بیا سابقون در مخه کېدونکي دي، تر ټولو بل خیرات په شو کارو په شو کارو تر ګرځې د مخه سو، ام تر هغه ډلې د مخه سو چې بدې ډېرې وي، ام تر هغه ډلې د مخه سو دا ډاډه چې هغه بدې و نکې سره برابرې وي. او دا دی باذن الله فاذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ذلك ده دا چې شي معنا ده استفاء چې الله تعالی دی غوره کړي چې د ایمان لپاره دغه شي دی، هو دغه الفضل کبیر ډېر غټ فضل دی چې الله کړی دی. ولې خو موږ نو ویل چې درې سره ډلې چیرې ځي جنت ته ځي، نو دونه غټ فضل و کرم چې الله پر موږ کړی دی چې د ایمان دپاره یې غوره کړو، ایمان سرمایه یې زموږ په نصیب کړی، نو الله په پای کې دغه ویل چې ذلک دغه چې دی هو دغه نو الفضل الکبیر، د هغه لوی فضل دی د الله تعالی چې په دغه خلکو باندې کړه سوی دی. او یا یې دا مطلب دی چې دا د ذلک اشاره چې د ملا قاری د هغه کتاب و ورکړې وکړه چې ذلک چې دغه د کتاب ورکړه و دغه درو ډلو ته چې دا اوس دلته ذکر سو چې د الله د ایمان دپاره غوره کړي، دغه وان فضل کبیر دی چې الله موږ ته دا کتاب را ورساوه. نو د ذلک په اشاره کې دوه احتمال سوه، ذلک دغه استفاء او برګزیدګي چې الله موږ غوره کړ د ایمان لپاره، یا ذلک دغه ورکړه د کتاب چې موږ ته کتاب را راکړي که هغه که هغه پر کې نست حکم یې دغه دی چې هو الفضل کبیر، دا خورا غټ فضل د الله تعالی د طرفه څخه دی. که ته واڅه فضل دی په دې کې نو چې موږ ته کتاب راکړي موږ په ایمان غوره کړلو دا، او یا هغه چې د مثال په تور د پرون په درس کې کې رسول چې دی وقفيهم اجورهم چې آیاتونه تلاوتې د کتاب الله د پرون په درس په اخر کې کې رسول، نو په دغه جرش آیات کې دی وقفي اجورهم چې دوی ته د دې ثوابونه پر اور لاره ورکړي د کتابونه چې دی د قران چې هم تلاوتې او المنزونه چې کوي انفاق چې کوي د تجارت نه خرابېږي، دوی ته بالا پر اجر ورکړي، دا پر اجر چې شې دی د کتاب ولې پزل کبیر دی څه پیښیږي، دغه یغه اصلي نتیجه ده. وسو الله او جنات عدنين. دا اجورت و دا مزدوری و ثواب شدی یا دا فضل کبیر شدی هم دا خو جناتون جنتون دی، عدنین دا همیشه تو دا په اصل کې ګرد جنتون دی، چې دا علاوه فضل کبیر دی، فضل کبیر دی پای معنا جنت را وسی، جنات و جنتون دی، عدنین دا همیشه جون دا همیشه اوسیدو، یدخلون دی بور داخلی جها و دا جنتو تا دغه ډله چې الله د ایمان دپاره غوره کړې ده، دغه تلاوت د قرآن چې کوي چې د پرون په خوا کې مو ویلي دي، یا انفاق کوي یا د لمونځونه کوي، دوی به داخلیږي هاوه دغه جنتو ته په څه رقم یحلونه، دوی ته به ور اغوسته کیږي فیها په دغه جنت کې من اساویر د بنګړیو څخه من ذهب د سرو زرو و لؤلؤه او د مرغلرو، د مرغلرو سم خلګو لاس بنجان جوړ کړي برای په لاس کوي درکم شش دانې سره یو ځای کړي، یا شو وشي اوس پر دې دنیا باندې شدید د سرو زرو وشي وګېنې، د دې استعمال د نارینه و د فارغ حرام دي، دا خو د شوزو د فارغ جایز دي، د نارینه و د فارغ چې په یو تکلیف پور جایزه کوي هغه بنو د سپینو زرو یو دانه انګشتري چې هغه دی په لاس کې، ځکه رسول الله علیه السلام چې په لاس و لغه خو د مهر د فارغ چې د نبی علیه السلام هغه مهر پک شنو وشته او خطونه به پټه پکور. خو بیا هم په سنت کې ځینې کتابونه یې ثابت چې معنا یو دانه د سپینو زرو انګشتري تختم بالفضه دغه د مسلمان د فارغ جایزه ده، تر هغه وخته نور زیورات معنا د سرو زرو یا د سپینو زرو نارینه نشي کارولی، حتی غشتومبونه یا د سرو زرو ژدی نشي کارولی، د سرو زرو نوسی دی نشي کارولی، د دې دپاره حرام دی چې څوک پر دې دنیا نارینه یادوم چې سره زر استعمالي په ورځ د آخرت چې دی په قیامت کې به د هغه ځای د سرو زرو څه دی بیا نصیبي، خو چې دل کې دا نه یې کارولی الله تعالی او تعالی دغه د سرو زرو بنګړي ورته ورکوي، نو دا بنګړی دغسې یو زینت دی لکه په دې دنیا کې چې مثلا خلکو ګړۍ ترلاسه کړي نه، دام د دې دپاره یو زینت دی، اگر چې اوس دغه چې دی د ټیم کار بیخي انسان دونه ضرورت نه ورته لري چې هر مسجد ته ورسه د یو پر ځای درې څلور ګړۍ زړیږ دار یو په جیب کې موبایل دی، خو بیا هم دا دی کوي نه په ودو کې برا وزوم ته چې دی دا ګړۍ خامخا ورلر ورکړي، دا لکه د دې شایست یو شی چې دی چې ورلر ورکړي، نو هلته په آخرت کې خوش دی هلته نو سم دم د بنګړي په توګه دی، هلته د سات په توګه نه دی. نو یحلونه دوی تور اغوستل کړه کیږي فيها په دغه جنتو کې د همیشه توب من اساویر د بنګړیو څخه من ذهب د سرو زرو و لؤلؤه د مرغلرو، داخل هغه ګرنه ده پسې و لباسهم فيها حرير ولباس هم او جامعه د دې په فيها په دغه جنتو کې حرير و ریشم ریشم هم په دې دنیا کې د نبی عليه صلوات و سلام پر امت باندې د نارینه و د پاره چې دا حرام دي دا بده له استعمالي مگر نه په یو جامعه کې دا رقم دی کار کول سوی چې مثلا یو نقش یو علامه نه یا په دغه کې تارونه او تلې په پښتو کې دا ورته ما باحث دا چې ګرد لباس د چا د څخه جوړ دی ریشم څخه ورته حرام دي یو د مجاهد د فاره کدی جهات ته یغه ما د فخواره کم جهات چې په میاشت میاشت به ورکو بره بخیر پر راتلی شپږ به کوله ریشم چې په دې کې دا ګټه یو شپږ نه کوله او بل دا ګټه دی پوسه تورې سم نه پرې کاوه او د نن زمانه د مجاهد فاره دغه ضرورت نه سجدي ریشم نه جامه استعمالي په جنت کې دا ریشم مؤمن تعالی تعالی ورته ورکی ولباسهم جامه د دوی به فيها په دغه جنتو کې حرير ریشم دا خو الله تعالی دغه یو فضل د دوی د پاره دغه تشریک چې دغه سي جنت دغه سي ګيړه دغه سي لباس الله تعالی ورکی دی په نو است سوای د جنت یا وقالو دی په وای الحمد لله دی وای چې الحمد لله سنا او صفات لله خاص الله لرضي الذي هغ الله لر اذهب شبويتي زائلتي عنا زمرسخ الحزن غم ده هم اشتفار لکاسری چې د مثال په تور یو سرای را شروع کړي کور جوړي خټکی نو څنګه ستړي کار دی خټ انو خیر اختدي ار اورا سفرن کالي ستړي خلق په شامل بدن ټکر ټکر چې په اورا سرای خلاص کړه راوډه باره یې عارف څنګه الحمدلله وای وساس ولا دغه مؤمنان دلته څنګه ستړي په دې دنیا کې سره کم ستړي ژوندۍ ده نو الته چې د جنت ته ورسې بره په جنت کې دراحت سا وکړ نو حمد وای چې الحمدلله سنا او صفات کې خاص الله لر الذي هغه الله اذهب چې زائل کی است کی عنا از مرسخه د همیش د پاره دا ور سره وای دغه هم په دنیا کې ګړې سړی وسای حاصل کی خدا وسای نه دی بیرته یو ساعت بعد برت استریا په پسید د اخرت وسایغه وسایده چې بیا نه زایلیر نو چې ایسته کی زمرسخه د همیشه د فر الحزن غم مستریا رسیدره ان ربنا لغفور شکور او بل بدا جنکان دلته د خبره وک چې ان به شکر ربنا رب زمش له خامخه غفور بخښون کې د ګناه ودی یو بل تو او مخش ما ته خو ځان معلوم دي څلړو چټو انسانان مرسونه ګناه وکړي پر هغه سربېره جنت را وست زمر رب واقعي غفور دی واقعي غفور بخشون کی دي لکه د مثال په تور چې وس د لیس سړی سم قضاوت وکي زبل څوک څه کوم زه خپل ځان ته وایم چې کوم نعمتونه الله پاک وس ما ترا کړی چې څوک زما بنده شي څوک ولا کرا څوک چې زما په نیت سین حضور ته مشته زما د پاره کړی څه نو چې زما بنده سم خدای خلقیلې نه دین زه رب نه یم مالک نه یم چې زما د نیت چې برم ته زما د پاره کړی څه نو ولې درکم رب العالمین چې زمش خالق دی مالک مو دی متصرف مو دی زمش ټول شند د په ولکاو اختیار کړي ټول نعمتونه د دعت هده نو موږ به د پاره څه کړی په دایور منځه ځنی غواړو دا ګرد نعمتونه نو خبر دی دنیا چې قضاوت وکړه دا نعمتونه چې پر موږ باندې چې دی بخې دی زمږ حق نه جوړی چې د الله فضل او کرم دی نو البته هم جنتان بره دغه چې یاره زمږ رب ډیر غفور دی موږ ما حق دې دغه نه ګنا سره سره ګور د جنت راوستو نو دی وای چې ان به شکر به نه رب زمږ لخ ام خا غفور بخښون کې د ګنا و دی شکور الله خو شکور هم دی پروندم په درس کې دا اخیری آیات پر دا غوړاړو چې انه هو غفور شکور دلته مر چې دا شکور دی شکور څه معنی شکرګزار دی شکرګزار دا نه معنی چې موږ پر الله نعمت کړی دی الله زموږ د نعمتو شکر ادا کړي شکرګزار دا الله په باره کې چې استعمال سي دا معنی ده چې موږ د عبادت قدر وکړي کې وس یاب لازم مونږ رات کړی چې کش کش دا مونږ نه قبلیش حج مکړو راتولې چې زه حج دې نه قبلېږې جهاد مکړو راتولې چې زه نه قبلوم دا لا سره د چا زور رسېدی نو الله شکر دی واقعي قدردان دی د عبادت د بندگانو د دغه بنده شاغنو شل عذرونه په ګډم دی په دغه عبادت کې د مثال په تور هغه چې الله د شان سره مناسب دی هغه سینه دی کړی پر هغه سربېره الله تعالی قدردانی کوي ادي لیکلې دی په ورځ قیامت بدله مشترک کړ جنت کې بوتلو نو جنت کې دلته دا خبره ومني چې غفور دی زما ګناوی معاف کړی دی زما ګناوی د جنوی چې معاف شي خدای الله رحمت دونه عام دی او شکر دی ګور زما د عبادت قدر کړی دی زما عبادت پر هغه رقم نو چې الله تعالی د جناب سره مناسب دی پس یې د سپرمای دغه جنتان چول الحمد و سنا و صفات و لله الله الذي هغ الله اذهب عن الحزن دعوس بیا وچ الذي و هغ الله لرج حمد احل چ نازل کړي نامر دار المقامه دار و جسرایت المقامه د بوسیدو هغه الله رضي حمد چې دلته راوستلي یو پر دغه ذات څنګه ښه درد مقامت دی ځینې ځینې سرایونه یي په دا اوس دنیا کې بس متصور که په کور کوڅه وګلی کې د یو چا سرای دغه رقم یې بره ښه په کښې کې وسایي د یو چا سرای دغه یې چې بره یو څوک وګوري بره وایي په خدای که سړی نازولې غوا په کښې کې ودري دا اوس کور دی دا څنګه کور دی ګوره درد مقامت نه دی خو یو سړی د مجبوري په کښې کې اړې بجې اخیستي نو چیرې ولاړ سم جنت چې دی هغه دارالمقامت دی هغه واقعي د اوسېدو ځای دی چې د انسان کوم خواهش دی هغه په کښې کې پر کېږي بالا ته څه شي غواړي که د لباس دخوا خواهش دی هم په کښې کې پره که د زیور دخوا خواهش دی هم په کښې کې پره که د شهوت دخوا دی حورې هغه په کښې کې موجودې دي که د خادمانو دخوا واخلي غلمان په کښې کې موجود دي که مېوې واخلي مېوې یې تمام نه لري تمام نه لري سر و کال چې ته غواړې دی چې زړه یې غواړي هغه شیان په کښې کې شته نو دا درد مقامت نو دوی دغسې وایي چې الذي و هغه الله لره جحم وي احله دغه الزیم سله ده د هغه دغه موصول دی صفت هغه الله دی چې الحمدلله هغه الله لر د مخه صفت هغه الزي اوس دغه الزي دی الزي هغه الله لر احله چې را نازل یې کړو ناموږ داره وجې ځای ته المقامه کې د اوسېدو او دا یې را نازل کړو من فضله دا مرم داره د فضل زموږ ګټه ولا کوه فضل دغه دی چې معنا که د هغه د طرفه احسان نه وي ته حق نه لرې چې ځینې واخلې من فضله د خپله فضله څخه لا یمسو نه رسېږي نه و موږ ته فیها په دغه جنت کې نصبون ستړیا نصبون مشکل نصب مشکل کار ته ویل کېږي نو نه رسېږو موږ ته په دې ځای کې چې دی نصبون هېڅ مشکل ولا یمسو او نه رسېږي نه و موږ ته فیها په هغه کې لغوبون ستړیا نه هېڅ ستړیا موږ ته رسېږي په کښې کې معنا دغه شکستګي د بدن خوابکي په دې جنت کې خو لاقه یا ستړیا سته یا خوابکي سته یا مشکل نو دغسې ځای کې راوستلي یو لا یمسو چې نه رسېږي نه و موږ ته فیها په دغه جنت کې نصبون هېڅ مشکل ولا یمسو او نه رسېږي نه و موږ ته فیها په هغه کې لغوب ستړیا والذین دل دغه ځای پورې د چا حال بیان کی په آخرت کې د هغه کسان دپاره چې د دغه کتاب تلاوت یې کوه او انفاق یې کوه او لمونځونه یې کوله دغه کتاب ته بالای نو یا د ده بدي پر ډېره نیکۍ یې لږ یا یې بدي و نیکي سره مساوي یا یې نیکۍ پر ډېرې خو دا ګر د آخر دغه جنت ته راځي دغه حمد به وایي د الله تعالی چې الله پاکه تعالی رحم دی دا د دوی حالت څه په آخرت کې د مؤمن دغه حال دی اوس نو بیا د دې بلې ډلې چې معنا د قرآن کریم پر عامین یې مات کړي دي د الله تعالی پر وحدانیت ایمان نه دی راوړي د هغو سره به څنګه حالت پیښیږي الله وایي والذین او هغه خلق کفرو چې دوی کافران سوي د الله تعالی وحدانیت یې نه دی منلی قرآن یې نه دی منلی د نبي علیه السلام پر نبوت ایمان نه دی درلولی معنا هغه مومن به هېڅ شیان چې دي هغه یې نه دی منلی دغه نو باره کافر بولي ګوره یو نه عمل دی یو نه منل دی دا سره جلا کوي که منله عمل یې نه په کوجه ته خو موږ کافر نه وایو فاسق ورته وایو نو دلته خو الله کفرو ووایه نو ځکه د نه ملونو نه ملولو خبره ده چې د وحدانیت هم منکر دي د نبوته هم منکر دي بعث بعد الموت دا نه معنا چې د ګور د څه به منکر دي چې دغه په امنتو بلای کې چې کوم اووه شیان ذکر سوي دي چې د یوه څه منکر سي لا کافر دي چې دا ګرد منی برای بعث بعد الموت نه منم خو کافر دي وایي چې الله منم قرآن منم خو نبي علیه السلام نه منم خو کافر دی یا وایي نبي علیه السلام منم قرآن منم الله نه منم خو کافر دی خو دا ګرد دغسې یو مجموعه نظام دی وجې ټوله ته باره نو ایمان ویل کېږي نو دغه کې چارې اوس دی منکر سوی دی کافر دی والذین او هغه خلک کفرو چې دی کافران سوي دي لهم دوی لره نار و جهنم نار و اور دی جهنم د دوژخ دې ته بیا د دوژخ اور الله ورکوي لا یقضا فیصله نه کول کېږي د مرګ عليهم فردي فيموتوا چې دوی جمړسي دلته رو دا دوژخي په دا دوژخ کې داسې په عذاب یې منتظر یې چې ته اوس به مرګ نسې را نه به سمړ یعنې دی په مرګ باندې د دوژخ د عذابه ځان خلاصول غواړي خو الله فیصله د مرګ نه پر کوي ته چې ژوندی لا یقضا فیصله نه کېږي د مرګ علیهم فردي فيموتوا چې دوی مړسي ولا يخفف او نصف كركيج عنهم د دې څخه من عذابها د عذاب څخه د دې اور د دې اور عذاب ما لا نه ځنې سپکوي مثلا چې دا د اور عذاب چې دی سل ډیګري او سل درجه دی پر اتیا کې هغه رقم یې هم نه کوي نو كذلك نجزي كل كفور رب العالمين دلته اعلان کوي وایي كذلك پر دغه رقم چې د اور جزا ده او هغه هم دا رقم ده چې سپکیږي نه ګرم ګرم وي دغه رقم نجزي موږ بدله ورکوو کل کفور و هر منکر ته و هر ناشکر ته زموږ عذاب یې دغه رقم دی الله پاکه ګوره پر دې دنیا یې ګرده خبر کړه چې څوک کفر کوي انکار کوي دغه دپاره دا جزا ده فسیر رب العالمین د دوی بل حال بیانوي د دې دوژخیانو وایي وهم دوی چې دي یسترخون دوی به ناري و چغاري وایي فیها په دا اور کې سرخه چې د هغه ډیر بده کریږي لکه د مثال په تور موږ وایو چې د بوره ښځه خو پیژنې بوره چې معنی اولاد یې مړ شي پر اولاد بوره سي نو بله ځینې ښځې چې بیا صبرې سره کم چیغې در خوله کاږي نو دوی دغسې یو نارې وي بې تاب و هم دوی به یسترخون دوی به چیغې و نارې و پریاد کوي فیها په دا اور کې څه به وایي دلته دی رب ته نارې وي ربنا ای رب زموږ اخرج ته وباسه نه موږ ته خو مو د دې اوره در وباس نعمل موږ به عمل وکړو صالحا ښایسته و نیک عمل غیر ما سوا الذي د هغه عمل څخه کنا چې موږ و نعمل و موږ عمل کوو په دنیا کې ته دا پلا ما د اوره در وباسه زه به ولاکه بیا هغه رکم کوم چې په دنیا کې مې کوله چې د جن په یوه حکم لا زه پابنده نه وم ګرد احکام یې ماتول نو دا پلا مې ته در وباسه زه به هغسې کارونه نه کوم سم عمل به کوم اوجه څنګه وویل نعمل موږ به عمل کوو ته مو وباسه صالحا نیک شایسته عمل بیا نو تفسیر ورکی چې څنګه شایسته و ام غیر ما سوا الذي دا عمل اسخه کو نه چې موږ نه عمل او موږ عمل په دنیا کې کا په دنیا کې خو موږ خپل بد شکارو نه شبلل دا خپل بد کارون موږ دغه شبلل د شو حکومت پر کا چې دغه بس شو کنه مگر دا پلا شو بلار مو سم سر خلاص دا پلا نو پوسم ته ما یلک زب شایسته عمل کوم دا غصه به ما سوا یا غصه بیا غصه را نه کوم رب العالمین جواب ورته وای او لم نعمرکم ایا ولم نعمر مر عمر نو درکړی کوم وتسته ما هغه اندازه عمر یتذكروا چپند اخستی فيه فرق کی من هغه چا تذکر چپند اخستی کدای سپ خبره وس پویش لکه سړی چې د مثال په تور یو ځای کار کوي کار د مزدوري وختي بار وای شپږ غنټې چې لته څو کارو کې ما شام ته زر زر کلداري ورکی یو سړی قرار ناسي په شای پر د بلاړه وجده مازګر چې بر دیم ولړې ما ته زر را کا سړی ما ته شپږ ساعته وخت ورکړی ته یو وخت ش پر د بلنه دې شڅه کولا کو رب العالمین دته د غره کم بروي برای ما ته ټیم درکړی په دنیا کې دا د عمل صالح ټیم الته وو دلته بوس په اخرت کې عملونه نسته چې خلک پر منځو ولړي په اخرت کې بیا یا په اخرت کې خلک حجونه کوي یا جهادونه کوي دا الته عمر مدر لره درکړي او څونه عمر دغه عمر د چا چی پند په کار هغه دوري پند اخستی و یو څوک ما موکې ولا ک پیدا کړی ته خو به یو موکې ما ته راکو الله دا خبره وریا دي چې د تجارت کې شته ما موکې درکړو بل موکې نه بیا نسته نه دا کوم یو چات وای موکې دې تیر کړه لاس دې وېست انا دا غس وای موکې دې لاس ته ایستل دې د دې عمر کوم عمر عمر مرادي ملاقاري و اذا بلغ عمر ذن مرادي اقل قليل درجه دا غده د حضرت قتاده رضی الله عنه څخه روایت دي چې دغه پښتنه وسو چې علاوه اول من عمر ایا ما عمر نو در کړی کوم او تست ما هغه اندازه کوم اندازه ده اقل قليل دې اتل اسکلني او ول اسکلني په یو روایت کې ول اسکلني راغلی ده د قتاده په روایت کې چې اتل اسکلني راغلی ده ولی و انسان بلوغ پر دغه وخت باندې کیږي د امام ابو حنیفه رحمه الله خپل مسلک دا غدي چې اکثر خلک چې باندې غان کیږي پر اترس کلنی باندې بر افر د باندې شان پرس کیږي که یو څوک تر دې د مخه نتیجه معلومه سوله کو زاید درلو د شزابي ځنه حمل دار رسول خود مخه دی باندې خسوي دي خو دا غسه چې معلومه په اترس کلنی باندې نو چې اترس کال عمر الله پاک یو چاته ور کړی دغه جواب د تویل کیږي چې الله تعالی مې لك الله مې ته عمر در کړو ځکه انسان چې در داله سد ولو سچیر سو راي دماغ د غونه کار کوي د دې تجربه حاصله ده هغه تجربه ده هغه تجربه چاته رسکلنی ته ورسدی دی چې لا اوس هم الله نه پیژني بندګی نه کی دی نور عذر نه لري زمږ غو نو چې بار ده 15 دی شو کالو سی یا د سرویس څه چې واوري دی اوس بار ځان مکلف په بار بیا دی پښتنه کوي چې دین څنګه کیږي تر داغه وخت دی چې زه مکلف نه یم مگر دلته چې اسلام کم سرحد ورته ټاکل هغه د بلوغ چیند د بلوغ تر وخت ته مکلف نه چې دا مازی بالغ سولې بلوغ ته ورسېږي دا خبر الله درته کې برای ماته ته دوه عمر درکړي چې بالغ سوي ګر سره عقل دې دغونه قدر توان پیدا کړي چې احکام پزدا کې نو بیا ولي وسوي چې ماته وخت را لره راک نو چې دغه سړي به پاره الله دغه جواب وایي چې دا تلوس کالو سوي دي اولس کالو سوي دي نو یو څوک چې د شپېتو کالو د پاره هغه ته بالا څنګه نه وایي هغه ته تا ته شپېتو کالو او اویا کالو سرويشت کالو نو په ځینو روایتو کې د سراغلي دي چې سرويشت کالو والا تعالی او سرويشت کالو عمر منو درکړي په بل روایت کې شپېتو کالو والا ته شپېتو کالو عمر منو درکړي خو هغه ګرد تطبیق پر دغه کې چې د قطعدار روایت شي دغه وخت چې ونه سبارنه چې ارڅونه عمر دي کې د 200 کالو عمر هغه ته د 200 ور یادي کې د 300 ور یادي کډیش کالو ډیش کالو یادی خو چې دغه اندازې تر اوره سي راغه ته داول کیش تر دې چې کم یې هغه چې ګناه یې شان کړی هغه مکلف نه دی دا سره خبره نه ده خو دغه خلک چې دی په بلوغ کې کافر وي هغه چې دا بیا وخت واړی الله دغه جواب ورته وایي. نو الله ورته وایي ایا ولم نعمر، موږ عمر نه و درکړی کوم تاسو ته، ما هغه اندازه عمر یتذکرو چې فند اخستی فيه، په هغه کې من هغه چا تذکره چې هغه فند اخستی، چې چا فند حاصلولی هغه ټیم درلودی حاصلولی شو. دا خیاو چې دغه عمر درکول سوی بل کومک و جا او را تکړی کوم تاسو ته النذیر بیرونک بل خلادا او خورزمره دی پر درگاه باندې رسول ولا رسول سمنا یا خپل محمد علی صلوات و سلام یا هغه کسان چې د نبی علی سلام کار کوي، خو هغه ته ویل چې بابا اخرت ده، داغه د پاره تیاری په کار دی، کامیابی چې دا هغه دی په دین کې ده، خدای ته روزمره او خدا ستاسو نذیر وکنو. نو ګوره د چا څو په غوره ورکړه وکړه، دوه یو دی عمر، دونو عمر دی چې تا کار د خپل عمر اخستلی شو، او بل دا دی کومه کې جیم درلودي نذیر دفتر غلی او چه بیره ولی هر وخت ته خبره کول. نو شدا ورته وای رب العالمین بارانو صورتای فذوقو فذوقو نو وی چکی دغه دوزخ خوند وګوري خوند پر واخلی. فما للظالمین من نصير، فما نست للظالمین والظالمان لر من نصير، هیڅ یو کومکی چې دد سره کومک کی د دوزخ یا کش کی د عذاب سره اخلاص کی ګوره دی خو ناری فریاد لر وکي د سری په دین کی خونه دار از دی خورکی په اور کی ولار دی خدای ته ناری وي خدای لا دغه سی ورته وای خدای پاک هغه باندې ورته جوړ کړ چې ما تا ته عمر درکړی دی، تا ته رسولان یو لک سجر وس در زیات کم پیغمبران راغلی د سره فارغ یو سچری خنون. نو دا چې ګرد الا را لږی د دې سره مقابله سی، نو اوس ودی په دې بغار خلاصي په دوزخ کې الله پاک په پای کې دغه ورته وای شي چې فذوقو فذوقو چې دی لکه موږ کې خوند وګوره الله دې دوزخ خوند وس ګوره فذوقو ویڅ کی دغه اور چې ما نست لی ظالمین د پاره د ظالمانو خلکو چې غو د اون ظلم کړی، د رسول خبرې رد کړی، د قران خبرې رد کړی، د الله خبرې رد کړی، د غو د فارنست من نصير هیڅ کومه کې من نصير لا نصير خوشدي نكرار علي اتس كومكي يعني ده دغ كافر ده پاره نه ده رسول کومک وس رسیج، نه ده ملک کومک وس رسیج، نه ده ولی کومک وس رسیج، نه ده شهید غی وس رسیج، نه ده حافظ غی، یعنی دغ کم خلق چی الا پاک ده شفاعت مقام به اور لرگی شفاعت وک شفاعت ده مؤمن ده پاره کیجه ده پاره نه کیجه نو زکای من نصير و اتس کومکی ده پاره نست اتس وک تی پدرد وس نخری. الله عز وجل د دې د ټل څخه موږ وسه الله عز وجل مش په غدا لکه یسا کی چې هغه الله پاک غوړه کړی د ایمان د فار الله مل خاتمه پر ایمان کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.